nzamalo le Yesue na yepana yo Yesue salamine ne Yesue yonele moyali se kwananga nzamalo la Yesue na yepana yo Yesue salamine ne Yesue yonelembo ya lise kwananga likolo pese pena sena mabele bobele komo na yo Yesu Kristo yonde lise kwananga yawe Mokolo na mokolo, ezali yo Yesue, ke molanga ya mokolo na mokolo, ezali yo Yesue, okabaka ke mola yo na moto te, ezali bobele ya yo, ondima esika na nga ya minyoko, mponga na zwa bomoi, yango tikanga na yema, ozali elembo ya lisekwa, ozali elembo ya lisekwa na nga e. Lele moya lise kwa kake mona yo na moto te ezali bobele ya yo ondima esika na nga ya minyoko mponga na zwa bomoi yango tikanga na yema ozali elembo ya lisekwa na motema oyebi kitisi nayepa na yo Yesue na motema oyebi kitisi nayepa na yo Yesue nasengi mawa na yo, nasengi ngolu na yo e, yo kango langa, yo siko langa e. Qui n'a bon moyen à yo et c'est quoi? Yo kené liboso et le mona yesu. Zame la gai, lise kwa la gai. Zame la gai, lise kwa la gai. Yo zalika kazambe, yo kotika la zambe. Somico de konganga yozali kaka nzambe yozali kaka lisekwa yozali kaka lisekwa na ngai akakukilebo ya kondima manandima yozali nzambe tu es qui te le ciel pour la terre pour payer ma dette Jésus tu es le même hier aujourd'hui tu vis éternellement. Il est le roi d'Israël. Il est vivant, ressuscité. Mon roi est le roi souverain. Il est vivant, ressuscité. Il est le roi de la justice. Il est vivant, ressuscité. Il procure la force aux faibles.